बुद्धिभेद विभागिनि व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता की पंचम अध्याय का। चार अध्याय पहले हो चुका था और पंचम अध्याय में अर्जुन का कुछ प्रश्न है और उसका उत्तर देंगे भगवान। अर्जुन का प्रश्न ये है कि आप जो है कर्मों का त्याग माने कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है भगवान से कि आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हैं, कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें आप ये हमको बताइए कि इन दोनों में एक जो हमारे लिए कल्याणकर हो उसको आप बताइए कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं, मैं कर्म छोड़ दूं कि मैं कर्म करूं। इसका अर्थ वृत्तिकार ने जिस ढंग से किया था उसका खंडन हो चुका और भाष्यकार भगवान ने निर्धारित किया कि प्रश्न और भगवान का जो उत्तर है ये दोनों जो है को देखने से ये निर्धारित होता है कि वृत्तिकार का अर्थ ठीक नहीं है। क्या वृत्तिकार का अर्थ था? वृत्तिकार का अर्थ क्या था? वृत्तिकार है ज्ञान कर्म समुच्चय वाले। बहुत लोग इसमें शास्त्र में भ्रमित होते हैं कि ज्ञान कर्मानुष्ठान एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, या कर्म जो है मोक्ष का हेतु है कि ज्ञान मोक्ष का हेतु, और ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसमें शंका इसलिए होती है व्यक्ति को, एक तो पहले कर्म का अर्थ ही आजकल लोग नहीं जानते। कर्म का अर्थ होता है शास्त्रीय कर्म। कर्म का अर्थ ये नहीं है कि जो आप खाते पीते व्यवहार करते हैं इसको शास्त्र में कर्म नहीं कहते। यज्ञादि कर्म है जो शास्त्र में जो है आपके लिए भीत है, उसका अनुष्ठान करना ये कर्म है। तो कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय शास्त्र को अभीष्ट है कि नहीं अभीष्ट है? तो वृत्तिकार का ये पक्ष था कि ज्ञान और कर्म दोनों का अनुष्ठान साथ साथ हो सकता है। भाष्यकार भगवान कहते कि दोनों का साथ साथ नहीं हो सकता, दोनों का समुच्चय तो है पर क्रम समुच्चय है। जैसे आपको हरिद्वार पहुंचना है तो अब आप ओंकारेश्वर में हैं, तो ओंकार और बीच में दिल्ली स्टेशन है, तो आप ओंकारेश्वर से और दिल्ली से एक साथ चल सकते हैं क्या? ओंकारेश्वर से और दिल्ली से एक साथ आप नहीं चल सकते पर क्रम से चल सकते। क्रम से आप जब यहां से चल करके दिल्ली पहुंच जाएंगे तो दिल्ली से आगे चल सकते हैं। ऐसे कर्मानुष्ठान के द्वारा उपासना के द्वारा जब संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा आपको तब आप ज्ञान के अधिकारी बनेंगे, तब आप ज्ञान मार्ग पर चल सकते हैं। और दोनों कैसे होगा? क्योंकि कर्म का फल यदि आप चाहते हैं तो कर्म का फल क्या है? जगत। और मोक्ष क्या है? जगत का छूटना। तो अब बताओ कर्म का फल आप चाहते हैं, कर्म रूपी साधन को आप लेते हैं, क्यों कि कर्मों का फल बताया हुआ है कि जो है वह सकाम जो होता है वह कभी भी निष्काम नहीं कर सकता कोई, क्योंकि वो सकाम है। जैसे बृहदारण्यक में आया ना, सकाम का उदाहरण दिया कि सकाम वाले को कहा, उसने कहा जाया मे साथ, मुझे स्त्री चाहिए। क्यों चाहिए स्त्री तुमको? इसलिए चाहिए कि पुत्रेण एम लोको जाइए, उसमें मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा, पुत्र उत्पन्न करके अपना कार्य पद्धति उसमें स्थापित करूंगा और फिर मैं इस लोक से को जीत लूंगा। वित्तम में शायद धन मुझे चाहिए। तो आज की तरह विचार नहीं है, शास्त्रीय विचार बिल्कुल पृथक विचार है। शास्त्र में स्त्री जो है भोग बुद्धि से गृहित नहीं होती। हमको विवाह क्यों करना है? उसमें हम पुत्र उत्पन्न करेंगे, पुत्र उत्पन्न करके उसमें अपने परंपरा के अनुसार उसको संस्कारित करेंगे, संस्कारित करके उसमें अपनी व्यवस्था जो है बना देंगे और उस व्यवस्था के आधार पर फिर वो परंपरा आगे चलती रहेगी, इस लोक को मैं जीत लूंगा। अच्छा धन क्यों चाहिए तुमको? वित्तम में से आप यज्ञ करूंगा, धन नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे करूंगा? धन रहेगा, हमारा जीवन यज्ञात्मक है, अब हमने स्त्री परिग्रह कर लिया, हमारे घर में अग्नि की स्थापना हो गई, अब हमको नित्य यज्ञ करना है, यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए वित्तम में से धन हमको चाहिए और मानुष वित्त भी चाहिए और देव वित्त भी चाहिए, माने देवता का ज्ञान रूप भी हमको संपत्ति चाहिए और बाह्य जो है वह दूध दही इत्यादि सभी के लिए गौ इत्यादि संपत्ति भी चाहिए। यज्ञ कुंड बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए धन भी चाहिए। तो वित्तम में से तो क्यों वित्त चाहिए? कि कर्मणा पितृलोक अविद्या देवलोक। मैं कर्म करके पितृलोक को स्वर्ग को जीत लूंगा और उपासना करके देवता को जीत लूंगा, इसलिए हमको चाहिए। तो देखिए कि धन का भी उद्देश्य क्या है और इसका भी उद्देश्य क्या है। ये क्या है? देखो साधन है और तीन लोक हो गए साध्य, उन तीन से लोक, इस लोक को जीतना है, स्वर्ग लोक को जीतना है, देवलोक को जीतना है, पितृलोक को, देवलोक को और इस लोक को, ये तीन लोकों को जीतना है, इसलिए हमको तीन चीजें चाहिए। ये साधन हो गया। अब जब ये साधन हो गया तीन लोकों को जो है वो जीतने का, तो अब यहाँ विचार ये करना है कि जब तक इस तीन लोकों को जीतना की इच्छा रखता है, मन इस लोक में कुछ चाहता है और स्वर्ग चाहता है, देवलोक को चाहता है, तब तक वो कर्म उपासना का आश्रय लेगा कि नहीं? उसके लिए तब कर्म उपासना हो गया साधन और तीन लोक हो गए साध्य। अब जब उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया तब वो कहता है कि जो है जाया कि हमको क्या आवश्यकता है, कहा इस लोक को कैसे जीतोगे, कहा इस लोक को हमको जरूरत नहीं है, हम ऐसे लोक को जीतना चाहते हैं जो नित्य लोक है, कर्म का फल तो अनित्य होता है, स्वर्ग भी अनित्य है, जो भी कर्म का फल होगा वह अनित्य होगा, हम अनित्य लोक को नहीं चाहते हैं, हम आत्मलोक को जीतना चाहते हैं, इसलिए जो है वह हम गृहस्थी क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो एक सकाम है एक निष्काम है। तो जब तक व्यक्ति सकाम है तब तक कर्म का आश्रय लेगा, उपासना का आश्रय लेगा। अब उसको यदि मोक्ष की, यदि जो है जगत की कामना धीरे धीरे शिथिल होगी, अंत कर्ण का शुद्ध होगा, तो जब उसको निष्काम भाव से करेगा, निष्काम भाव से करेगा तो जगत से वैराग्य हो जाएगा, जब जगत से वैराग्य हो जाएगा तब ज्ञान का अधिकारी होगा। अब यहाँ अर्जुन बार बार कहता है कि आप हम इधर कर्म की प्रशंसा करते हैं, इधर ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, उसमें से एक भी हमको बताइए। तो भगवान उत्तर देते हैं, मैं ये क्या बताऊं, मेरे दोनों कल्याण करने वाले हैं। भाई कर्माधिकारी के लिए कर्म ही कल्याण करेगा। कोई जमुना के किनारे है तो अपनी नौका जमुना में छोड़े तभी वो कल्याण का भागी बनेगा, क्योंकि गंगा तक अभी उसकी पहुंच नहीं। जमुना में छोड़ देगा तो जमुना में चलते चलते वो नौका कहां पहुंच जाएगी, गंगा में पहुंच जाएगी। जब गंगा में पहुंच जाएगी तो समुद्र की तरफ मुड़ जाएगी। इसी प्रकार कर्मानुष्ठान करते करते, उपासना करते करते जब उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो ज्ञानाधिकारी बन जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्या जगत का भोग भी चाहें और मोक्ष भी चाहें तो दोनों कैसे होगा? भोग के लिए तो शरीर चाहिए ही, इसका मतलब जन्म आप चाह रहे हैं, तो जन्म आप चाह रहे हैं तो जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कहां होना चाहते? अभी भंडारा खाने की इच्छा है, तब भंडारा तो बिना शरीर के तो नहीं खाया जाएगा। तब भंडारा खाने की इच्छा जब बनी हुई है हमारे अंदर, तो अभी जो है मोक्ष की इच्छा तो नहीं है, क्योंकि मोक्ष में तो भंडारा छूट जाएगा, तो बड़ी भारी समस्या है। मोक्ष में फिर भंडारा छूट जाएगा, इसलिए हमारी दृष्टि कहां केंद्रित है? हमारा नहीं, साधक को हमेशा इसका अनुसंधान करना चाहिए। भंडारा में रस आ रहा है कि भंडारा खाने में रस आता है, कि जो है वह विचार में रस आता है, किस में रस आता है? अभी रस है तो इसका मतलब जो है वह काम शिथिल है, वैराग्य का काम शिथिल है। और जब तक आपका मन संसार से हटेगा नहीं, जब तक संसार आपके लिए अलम नहीं हो जाएगा, बस इसे कोई मतलब नहीं है। इसका रस जब निकल जाएगा तब आपको ये ज्ञान पचेगा नहीं, तो ज्ञान पचेगा नहीं। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ये कर्म और जो है ज्ञान का अनुष्ठान एक साथ नहीं है। कर्म का फल अनित्य है, ज्ञान का फल नित्य है। अब अनित्य फल कोई चाहता है और मोक्ष भी चाहता है तो दोनों एक साथ कैसे होगा? दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का साधन एक साथ नहीं है। हाँ, परंपरा से दोनों कल्याण करने वाले हैं। कर्मानुष्ठान के द्वारा, उपासना के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो ज्ञान हमको पचे। इसी बात को उठाते हैं अब टीका में। देखिए पहले, ननु तृतीय यथोक्त प्रश्नस्य भगवता निर्णीतत्वात् नात्र प्रश्न प्रतिवचनयो सावकाशत्वम् इत्याशंक्य विस्तरेण उक्तमेव संबंधम् पुनः संक्षेपतो दर्शयति। प्रश्नकर्ता का कहना है कि तृतीय अध्याय में प्रश्न कर दिया था अर्जुन ने, हैं? क्या कहा था कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव। वहां अर्जुन ने प्रश्न किया था कि यदि जो है ज्ञान जो है कर्म से श्रेष्ठ है तो आप हमको कर्म क्यों लगाते हो? कर्मणः, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, तो आप हमको कर्म में क्यों लगाते हो? और घोर कर्म में आप लगाते हो, हमको लड़ाई करने के लिए आप लगा रहे हो? तो भगवान ने जो है वहां पर उत्तर दे दिया था, भगवान ने उसका उत्तर दे दिया था और ये भी बता दिया था कि देखो कि जो है आगे चल के ये भी बता दिया था कि देखो दो मार्ग है, एक सकाम के लिए मार्ग है, एक निष्काम के लिए मार्ग है, वो आज से नहीं बहुत पहले से ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनम। तो जब इसका तृतीय अध्याय में समाधान हो गया था तो पंचम अध्याय में फिर वो प्रश्न क्यों उठाया। तृतीय अध्याय में तो भगवान ने समाधान कर दिया था, तो जो चीज का समाधान शिष्य को कर दिया गया तो फिर वो प्रश्न उठाने का क्या मतलब है। इसी को कहा ननु तृतीय यथोक्त प्रश्नस्य भगवता निर्णय तत्व। ज्ञान कर्म विषयक जो प्रश्न था अर्जुन के मन में, उसको तृतीय अध्याय में भगवान ने निर्णय कर दिया। जब तृतीय अध्याय में निर्णय कर दिया तो न अत्र प्रश्न प्रतिवचनियो सावकाशत्वम, तो ये पंचम अध्याय में न तो प्रश्न का कोई अवकाश है न उत्तर का कोई अवकाश है। अब यदि प्रश्न अर्जुन कर ले तो भगवान को कहना चाहिए कि हमने पहले तुमको कह दिया, तुमने सुना नहीं क्या। तो न प्रश्न का यहाँ अवकाश है और न उत्तर का अवकाश है। इत्याशंक्य, ये आशंका करके जो विस्तार से अभी भगवान ने जो कहा था, विस्तारे विस्तरेण उक्तमेव संबंधम, विस्तार से जो संबंध भाष्य भाष्यकार भगवान ने कहा था यहाँ पर कि पूर्व अध्याय का उत्तर अध्याय के साथ क्या संबंध है, उसी को संक्षेप तो दर्श पुनः संक्षेप तो दर्शयति, फिर संक्षेप में जो है उसका अनुवाद करते हैं कि जायसी चेत कर्मणस्ते इत्यत्र ज्ञान कर्मणो सह असंभवी यद श्रेय एतयोः तन्मे ब्रूहि इत्येवं पृष्टो अर्जुनेन भगवान सांख्यानां सन्यासिनां ज्ञानयोगिन निष्ठा पुनः कर्मयोगिन योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार। पहले अर्जुन ने प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था तृतीय अध्याय में, जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादन तत्किं कर्मण घोरे माम नियोजयसि केशव। तो यहाँ ज्ञान कर्म का भगवान ने उत्तर ये दिया था कि ज्ञान कर्म का जो है एक साथ अनुष्ठान बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, देखो आप कोई भी कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म करेंगे, संध्योपासन करेंगे, कुछ भी कर्म माने शास्त्रीय कर्म, तो पहले क्या होता है, संकल्प किया जाता है। पहले क्या होता है, संकल्प होता है। संकल्प में देश काल का कीर्तन होता है, फिर अमुक शर्मा हम, अमुक वर्मा हम है, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक कर्म अहम करिषे। बिना संकल्प के किसी प्रकार का कर्म नहीं होता। और एक अभिषेक भी कुछ भी पंडित लोग कराते हैं तो उसमें इतना फल जोड़ देते हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। पुत्र प्राप्ति के लिए, पौत्र प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जमीन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए, बहुत लंबा उसमें संकल्प जोड़ते हैं। फिर आपको कहते हम कर्म करिषे, एक कर्म में करता। तो कर्म में किसका अभ्यास होता है, ये शरीर मैं हूँ, तभी तो कर्म करेगा। अमुक शर्मा हम, अमुक वर्मा हम, तो शरीर को आधार बना करके संकल्प आपको करना पड़ता है। तो कर्म में उपासना में विनियोग आवश्यक है और विनियोग का शरीर के साथ संबंध बनता है। और ज्ञानाभ्यास में क्या क्या करना पड़ता है आपको, ज्ञानाभ्यास में क्या करना पड़ेगा, शरीर में नहीं हूँ। अब जब तो शरीर नहीं हो तो अमुक शर्मा अमुक वर्मा हम, ये दोनों अभ्यास कैसे होगा। ध्यान में तो शरीर ही मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये कोई परिवार मेरा नहीं है, ये कुछ भी किसी के साथ मेरा संबंध ही नहीं, मैं तो चेतन हूँ, प्रकाशक हूँ सब। तो ज्ञानाभ्यास बिल्कुल अलग है और कर्माभ्यास बिल्कुल अलग है, इसलिए दोनों का साथ अभ्यास नहीं हो सकता। साथ अभ्यास नहीं हो सकता, पर क्रम से अभ्यास इसलिए हो सकता है कि क्रम से जब आप क्या करेंगे कि इस क्रम से जब आप कर्म के द्वारा, फिर निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा, उपासना के द्वारा अंतःकरण को आप जो है एकाग्र करेंगे, शुद्ध करेंगे और जगत से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तब ये ध्यान विचार आपके अंदर काम देगा। इसी को कहते हैं इत्यत्र ज्ञान कर्मणो सह असंभवी। ज्ञान और कर्म का अभ्यास एक साथ हो नहीं सकता है, इसलिए यच्छ्रेय ये तयोः, इनमें से जो श्रेयस्कर हो, एक साथ तो अभ्यास हो नहीं सकता। देखिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न में है, एक साथ अभ्यास नहीं हो सकता, तो इनमें से जो कल्याण करने वाला हो, क्योंकि एक साथ यदि अभ्यास हो सकता था तब तो प्रश्न नहीं बनता अर्जुन। फिर कहता थोड़े देर कर्माभ्यास करेंगे, थोड़े देर ज्ञानाभ्यास करेंगे, पर अर्जुन जानता है कि जो है दोनों का अभ्यास एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए कहा यह श्रेय ये दोनों में एक का ही अभ्यास हो सकता है, दो का अभ्यास नहीं हो सकता। तो दोनों में जब एक का अभ्यास हो सकता है तो हमारे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप बताओ, कि हम सबको छोड़ करके जंगल में बैठ करके ज्ञानाभ्यास करें कि लड़ाई करें। एतयोर तन्मे ब्रूहि इत्येवं पृष्टो अर्जुनेन, जब अर्जुन ने ऐसा पूछा तो भगवान ने कहा कि भाई देखो अधिकारी भेद से ही होता है, ये आज की परंपरा नहीं है, ये तो सृष्टि के आदि से ही मैंने उपदेश किया था, सूर्य को उपदेश किया था। क्या उपदेश किए थे आप? सांख्यानाम सन्यासिनो ज्ञान योगेन निष्ठा। यहाँ पर खूब सावधान रहना चाहिए, जो घर छोड़ करके आए हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए। सन्यासी को एक ही कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य नहीं है। क्या कर्तव्य है? आसुक्ते रामृते कालम नैत वेदांत चिंतया न सद्यात अवसरम किंचित कामादि नाम मनाते। जब से जगते हैं, जब से सो नहीं जाते हैं, तब तक एक ही अभ्यास है, एक ही विधि है आपके लिए, यही अभ्यास आप करें। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करना है कि शरीर में नहीं, ये शरीर का दृष्टा जो चेतन है यही अपना स्वरूप है। ये शरीर के कारण जो परिच्छिन्नता की प्रतीति हो रही है यही भ्रम है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अपना कोई संबंध नहीं। आसक्ते रामृते काल, आप कब तक अभ्यास करना है? दो चार वर्ष अभ्यास करके फिर कर्म में लगना, ऐसा नहीं है। आमृते, जब तक शरीर है तब तक अभ्यास, नये वेदांत चिंतया। कहते इससे क्या होगा? इसे ये होगा, न दद्यात अवसरम किंचित कामादि न मन। आपका अभ्यास छूटा तो जगत की कामना होने लगेगी, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, फिर भंडारा की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा, फिर क्या बना है आज उसके तरफ ध्यान चला जाएगा, कौन से कपड़ा बट रहा है उसके तरफ आपका ध्यान चला जाएगा, दूसरे की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा, जो जगत में आपके चित्त को ले जाएगा। इसलिए आपके लिए एक ही अभ्यास है। तो कह दिया कि इसे न दद्यात अवसरम किंचित कामादि नाम मना कर, थोड़ा भी जो है वह कामना कामना परक मन को न जाने, उसको अवसर ही नहीं देना चाहिए, उसको काट देना चाहिए। कामना को काट देना। अच्छा, तो ये जो कह दिया कि ये जो है सन्यासी नाम ज्ञान योगी ने निष्ठा, अब जो कामना को सर्वथा नहीं के काट सकते हैं उनके लिए क्या है? कर्म योगी, उसके लिए अब मनमानी कर्म मत करो, कर्म तुम छोड़ नहीं सकते हो, तो शास्त्र जैसा कहता उसके अनुसार करो। ये तुम्हारे जो है कल्याण का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मन के अनुसार कर्म नहीं होता, शास्त्र अनुसार कर्म होता है। ये है कर्मयोग। और यही समझो कि इस योग के, ये योग है, कर्म ही योग बन जाता है। कब योग बन जाता है? जब शास्त्र कहता है इसलिए मैं करता हूँ, और उसी को परमेश्वर से जोड़ देता है, इस कर्मयोग के द्वारा मैं उस प्रभु की आराधना कर रहा हूँ। ये तो पार्ट है, हमको प्राप्त करना है प्रभु को, इस पार्ट के द्वारा हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, इसके द्वारा उसकी आराधना कर रहे हैं, तब आपका कर्म हो जाएगा योग, और नहीं तो आपका कर्म योग नहीं बन सकता। कर्तव्य बुद्धि से आप नहीं करेंगे शास्त्रानुसार, तो आपका कर्म योग नहीं बन सकता, फिर तो आप तो जगत की दृष्टि से कर रहे हैं, नहीं कर्तव्य से। कर्तव्य के द्वारा, और हमेशा ध्यान दीजिए, आप कर्तव्य से यदि घर में व्यवहार कर रहे हैं, स्त्री का पालन कर्तव्यत्वेन कर रहे हैं, पुत्र का पालन कर्तव्यत्वेन कर रहे हैं, जो संपत्ति है उसका विकास कर्तव्यत्वेन कर रहे हैं, अथवा ईश्वर आराधना रूप में कर रहे हैं, तो वो आपको मोह उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कर्तव्य का पालन कर दिया। कर्तव्य पालन में फलाभिसंधि नहीं रहती, फलाभिसंधि नहीं रहती तो मोह नहीं उत्पन्न होता, आप अपने में संतुष्ट हो जाएगा, आप अपना कर्तव्य कर दिया, अब उसका प्रारब्ध हो जैसा चाहे वैसा, जहां जाएगा जाएगा। हमने तो अपने कर्तव्य का पालन कर दिया तो मोह नहीं उत्पन्न होता। जब परमेश्वर को भूल जाते हैं, शास्त्र दृष्टि को भूल जाते हैं, तो कर्म बंधन हो जाता, योग नहीं होता है। और जब शास्त्र दृष्टि से आप करेंगे, आश्रमों की व्यवस्था इसीलिए, यहाँ देखो जितने महात्मा हैं, एक एक कार्य जो है बांट करके कर रहे हैं, यही गृहस्थ को शिक्षा है। निष्काम कर्म कैसे होता है इसका प्रत्यक्ष दर्शन आप आश्रम में देखिए। एक महात्मा पेड़ लगा जाता है, एक महात्मा उसको बढ़ाता है, एक महात्मा उसको खाता है, किसी भी प्रकार का कामना पेड़ लगाते समय किसी भी प्रकार की कामना का कोई संबंध नहीं। निष्काम कर्म कहना बहुत जो है वह सरल है, पर उसको जीवन में ढालना बहुत कठिन है। उत्तरकाशी में एक महात्मा थे, वृद्ध महात्मा, वहां पर पहले जो है वो गंगोत्री का रास्ता था, कोई जो है वह सड़क नहीं थी, एक सेमल का पेड़ था, गांव के गौवें चर करके आती थी तो उसके नीचे बैठते थे गौवें। सवेरे वो महात्मा क्या करते कि सब गोबर उठा जाते और उस पेड़ के नीचे बहुत सफाई कर देते गौवों के बैठने के लिए, और वो गोबर को गड्ढे में गड्ढा खोद खोद करके उसमें भरते जाते। और जब बरसात होती तो उसमें जो है कद्दू लौकी ऐसा लगा देते और बहुत उसकी सुरक्षा करते, और सुरक्षा करते और उसमें जो है वह फल पर्यंत उसको खूब सुरक्षित रखते, और जब वो तैयार हो जाए फल तो तोड़ करके महादेव के मंदिर में ले जाकर रख देते। उसके बाद उसको कौन उठाया, कौन बनाया, कौन खाया, हमको दिया कि नहीं, इस बात से उस महात्मा का कोई भी मतलब नहीं। पर यहाँ से लेकर के और फल तोड़ करके मंदिर तक रखने तक पूरा सावधान रहते, कहीं प्रमाण नहीं करते, यहाँ तक कोई प्रमाण नहीं करते, और फल सीधे ले जा करके महादेव के मंदिर में रख देते, तो फिर उसके बाद कभी याद नहीं करते कि जो है उस फल का क्या हुआ। एक महात्मा ने कहा कि क्या महात्मा जी जो है वह कर्मकांड करते रह जाएंगे, अब शरीर जो है लट गया कर्म, तो क्या उत्तर दिए? उन्होंने कहा महात्मा जी इसको तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, इसको तो बहुत पहले भगवान को दे दिया, ये तो छोड़ दिया। और जिस दिन शरीर, देखिए प्रत्यक्ष बात है, जिस दिन शरीर छोड़ना हुआ उनको, बस वो महाराज को बुला लिए, महाराज अब जो है इसका प्रारब्ध समाप्त हो गया है, आप जरा जो है गीता सुना दीजिए। और महात्मा देखो बहुत ग्रंथ नहीं पढ़े थे, तत्वबोध, आत्मबोध, अप्रोक्षानुबोध, तीन ग्रंथ जो है वो पक्का थे। तो गीता सुना दीजिए, और जब आया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा तो बस सही छोड़ दिया। तो ये देखो कि उनका कर्म का बिल्कुल संबंध नहीं रहा, फल के साथ संबंध नहीं, केवल ईश्वर के साथ उसका संबंध। तो वो कर्म उनके बंधन का हेतु नहीं बन सकता। यहीं पर ये बात बताते हैं कि कर्म योग इन कर्म योग कब बन जाता है। गीता में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कर्म भी योग है, और कैसे बनेगा, जब तुम फलाभिसंधि रहित होकर के, कामना आसक्ति रहित होकर के, ईश्वर अर्पण बुद्धि से उस कर्म को करोगे तो ये कर्म योग बन जाएगा, यानी परमात्म प्राप्ति का हेतु बन जाएगा, आपके अंदर के सभी दोषों को नष्ट करने का हेतु। ये जो दृष्टि है, ये आश्रमों के निर्माण के मूल में मैं देखता हूँ, नहीं तो सन्यासी को तो आश्रम का कोई संबंध ही नहीं बनता। पर मूल में मैं देखता हूँ कि महापुरुषों में जब ये ह्रास होने लगा कर्मयोग का, तो उन्होंने इस प्रकार के जो है आश्रमों का निर्माण किया कि जहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे कि कर्मयोग का स्वरूप क्या है। एक बार हमारे यहाँ एक महात्मा की सारा खेती का काम कई वर्ष तक बड़ा परिश्रम किया उन्होंने, फिर बहुत परिश्रम किया, फिर एक दिन आए कहे कि बाबा जी अब जाएंगे। हमने कहा क्यों जाएंगे, क्या सोच, कहते हैं कि हाँ ऐसी बात है कि जाता तो नहीं, यहाँ पर मैं रहते हूँ, पर दो तीन दिन से वो खेती का स्मरण आता है। भगवान का स्मरण आना चाहिए खेती से, वहां तक तो ठीक है, अब वो सूख रही है, पता नहीं क्यों उसमें खाद ज्यादा छोड़ दिया, क्या कर दिया, वो सूख रही है, तो उसका जो है वह आज रात को स्मरण आने लगा। हमने कहा स्मरण आने लगा तो कोई बात नहीं, अब कहां जाएगा, नेपाल जाएंगे, कोई बात। हमने कहा यदि आपको अभी बहुत जल्दी न लगे तो मैं भी जा रहा हूँ बाराबंकी, तो मेरे साथ में आप चलना, वहां से चले जाना, और नहीं तो अभी ठीक मार्ग हो रहा होता अभी चले जाइए। देखो महात्मा की जो है निष्काम भाव से जो अनुष्ठान करता है उसकी बुद्धि में शुद्धि आ जाती, वो तो जरा सा जो है वो आसक्ति कहीं आए तो झट पकड़ लेगा, झट उसको पकड़ लेता हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ऐसा पकड़ लेता है। तो ये निष्काम कर्म जो है ये योग हो जाता है। तो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि फलाभिसंधि रहित होकर के कर्तव्य बुद्धि से शास्त्रानुसार भगवत प्रीति के लिए यह कर्मानुष्ठान करता है तो गीता कहती तुम कर्म से छूट जाओ, और कर्म छोड़ करके जंगल में बैठोगे तो कर्म से नहीं छूटोगे। गीता में प्रत्यक्ष कहा ना, न कर्मणा मनारंभान निष्कर्म्यम पुरुषोत्तम न जो संन्यास न देव सिद्धिम समझ गए। ये गीता का जो है वह बहुत ही जो है उत्कृष्ट सबके लिए उपदेश है, जिसको कहा कि कर्म योगिन योगिनाम निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयम चकार। ये निर्णय भगवान ने पहले कर दिया था, थोड़ी सी टीका है देखिए। सांख्य योगयोर भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व निर्णीतत्व न पुनः प्रश्न योग्यतम इत्यर्थ। कहा कि देखो सांख्य और योग, सांख्य का अधिकारी अलग है, ज्ञानाधिकारी अलग हो गया है, और कर्माधिकारी अलग हो गया, तो ये कर्मयोग का अधिकारी अलग हो गया और ज्ञानाधिकारी अलग हो गया। तो भिन्न पुरुष अनुष्ठीय होने से ये निर्णय कर लिया, तो फिर प्रश्न योग्य तो नहीं बनता है। फिर अर्जुन ऐसा क्यों पूछता है, ये क्षरीय ये तयोर एकम तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, ऐसा प्रश्न नहीं बनना चाहिए उसको, क्योंकि इस बात का निर्णय भगवान ने पहले कर दिया है। इतोपि न तयो प्रश्न विषयत्वम इत्याह, और भी हेतु है कि जिसलिए प्रश्न नहीं पूछा जा सकता अर्जुन से, जब जो चीज समझा दी गई उस विषय में अर्जुन क्यों प्रश्न करता है, वह क्या है वो भाष्य में देखिए। न च संन्यासना देव केवलात् सिद्धिं समधिगच्छति इति वचनात्, भगवान ने सीधे कह दिया कि अर्जुन वैराग्य नहीं है और केवल कर्म छोड़ करके तुम जंगल में बैठ जाओगे तो इससे सिद्धि को प्राप्त नहीं हो। न च संन्यासनात् केवलात्, केवलात् संन्यासना देव सिद्धिं न समधिगच्छति, यह जो है मोक्ष सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है। इति वचनात्, ऐसा वचन होने से ज्ञान सहितस्य सिद्धि साधनत्वम इष्टम कर्मयोगस्य च विधाना। अभी प्रश्न ये है कि कर्मयोग का विधान है, अब केवल जो है कर्म छोड़ने से, केवल कर्म छोड़ने से सिद्धि को नहीं प्राप्त होगा ऐसा भगवान ने कह दिया, तो इसका मतलब कर्म करना पड़ेगा, और जब कर्म करना पड़ेगा तो कर्म, अब यहाँ कहा ना इति ये वचन होने से शंका ही होती है कि ज्ञान सहितस्य सिद्धि साधनत्वमिष्ट, केवल कर्म त्याग से सिद्धि नहीं प्राप्त होती, केवल कर्म से सिद्धि नहीं प्राप्त होती, तो इसका मतलब ज्ञान सहित जो कर्म है वो सिद्धि का साधनत्व है। इति इष्टम कर्मयोग से च विधान, क्योंकि कर्मयोग का विधान किया है तो यही इष्ट होगा। थोड़ी सी टीका देखिए तो साफ होगा कि एवकार विशेषणात्, एवकार कहा दिया नच संन्यासना देव, या एवकार दिया तो एवकार विशेषणात् ज्ञान सहित संन्यासस्य सिद्धि साधनत्वं भगवतो अभिमतम्। जब नच संन्यासना देव, केवल कर्म छोड़ देने से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, और एवकार दे दिया भगवान ने, तो एवकार से ये लगता है कि केवल कर्म छोड़ने से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, यानी ज्ञान सहित कर्म करने से सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो इसी को कहा कि एवकार विशेषणा ज्ञान सहितस्य संन्यासस्य सिद्धि साधनत्वम्। तो अब क्या हुआ कि संन्यास भी कब सिद्धि देगा, कहा हमारे में सिद्धि साधनत्व है, आप में सिद्ध साधनत्व है, ठीक है वो भी, जैसे सिद्धिम समधि गच्छति है ना, है गीता में क्या है सिद्धिम समधि गच्छति, तो अब कहा कि नच संन्यासना देव, कर्म छोड़ देने मात्र से सिद्धि को, इसका मतलब कर्म छोड़ने के साथ कुछ और भी होना चाहिए। जब हमने कहा कि केवल इससे नहीं काम चलेगा, इसका क्या मतलब, इसके साथ और भी कुछ होना चाहिए। तो जब भगवान ने कह दिया कर्म छोड़ने मात्र से सिद्धि को नहीं प्राप्त, इसका मतलब कर्म छोड़ने के साथ और भी कुछ होना चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। अब वो क्या है, तो वो क्या हो सकता, ज्ञान हो सकता है, कर्म छोड़ने के साथ ज्ञान हो तभी सिद्धि को प्राप्त होगा, और ज्ञान न हो तो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा कर्म छोड़ने मात्र से। इसी बात को कह रहे हैं कि एव कार्य विशेषणात् ज्ञान सहित संन्यासस्य सिद्धि साधनत्व, ज्ञान पूर्वक संन्यास ही जो है मोक्ष रूपी सिद्धि का साधक है। सिद्धि पाठ हमको इसलिए अच्छा लग रहा है कि मूल में है सिद्धि, है सिद्धिम नच संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति, तो सिद्धि का साधकत्व तो क्या होगा, ज्ञान सहित संन्यास। इष्टम ततश्च निर्णीतत्वात्, अब ये निर्णय तो पहले तृतीय अध्याय में जब कर लिया तो न प्रश्न तद विषय सिद्धति, उस विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता है, नहीं कहा गया नहीं। सिद्ध साधनत्व भगवता के चित्त इनम संशयम योग आतिष्ठ इति कर्म योग से विधानात है, और फिर आगे क्या किया कि सन्या जो है भगवान ने कहा कि तुम संशय छोड़ करके कर्म योग में लगो, तो इधर कर्म योग का विधान कर दिया भगवान ने। तब तस्यापि सिद्धि साधनत्वम इष्टम, तब कर्म योग का भी सिद्धि साधनत्व हो गया। जैसे इसको देख ध्यान दीजिए, हैं इसको पहले चित्त में बैठा लीजिए, तब पंक्ति लगाइए, भगवान ने क्या कहा, न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति, केवल कर्म छोड़ने से मोक्ष रूपी सिद्धि नहीं प्राप्त। इसका मतलब ज्ञान पूर्वक संन्यास होना चाहिए तभी सिद्धि प्राप्त हो, एक पक्ष हो गया। सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी, ज्ञान पूर्वक संन्यास से सिद्धि की प्राप्ति होगी। और इसके आगे भगवान ने क्या कह दिया था अर्जुन के लिए कि क्षित्व इनम संशयम योगम आतिष्ठो तिष्ठ, संशय छोड़ करके तुमको कर्म योग में लगना चाहिए। तो भगवान ने इधर तो कह दिया तो कर्म योग में लगना चाहिए संशय छोड़ करके, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म योग जो है वह सिद्धि का हेतु है। ध्यान में आएगी नहीं, जब भगवान कर्म योग में अर्जुन को लगा रहे हैं तो इसका मतलब कर्म योग मोक्ष रूपी सिद्धि का हेतु है, और ज्ञान पूर्वक संन्यास मोक्ष रूपी सिद्धि का हेतु है, ये दो हो गए ना, ये दोनों चीज निर्णय होते हैं ना कि केवल संन्यास सिद्धि का हेतु, इसका मतलब ज्ञान पूर्वक संन्यास सिद्धि का हेतु है, और कर्मयोग में तुम लगो ऐसा कहने से कर्मयोग सिद्धि का हेतु है। तो अर्जुन के मन में ये बात आ सकती है कि जब दोनों सिद्धि का हेतु है तो हमको भगवान इस कर्मयोग को करने के लिए कहते हैं, तो दोनों जब सिद्धि का हेतु है तो इन दोनों में जैसे दो मार्ग हैं और दोनों आपको एक जगह ले जा रहे हैं, तो अर्जुन का प्रश्न है कि आप बताइए कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ मार्ग, कि जिस मार्ग से हम चले। की बात है, इसी बात को देखिए कि कर्मयोगस्य विधानात् तस्यापि सिद्धि साधनत्वम इष्टम, तस्यापि माने कर्मयोगस्यापि सिद्ध साधनत्वम इष्टम, और दूसरा किसका, ज्ञान पूर्वक संन्यास्यापि सिद्धि साधनत्वम इष्टम, ज्ञान पूर्वक संन्यास भी सिद्धि का साधन हुआ और कर्मयोग भी सिद्धि का साधन हो गया। ततस्य, तब कहा ततस्य निर्णीतत्वात् न प्रश्न तद विषय सिद्धति, तब ये तो निर्णय कर दिया पहले भगवान ने ना, जब अर्जुन को कह दिया कि तुम कर्म में लगो तो निर्णय कर दिया ना, दोनों सिद्धि की हेतु हैं, पर अर्जुन को कर्म करने के लिए भगवान ने जब कहा तो निर्णय कर दिया ना, तो फिर प्रश्न अर्जुन क्यों करता, फिर तो अर्जुन को प्रश्न ही करना चाहिए। किसी को कहा कि निर्णी तत्त न प्रश्न तद विशेष सिद्धति है भाई, सिद्ध साधन तो दिखाए दोनों का और अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा, तो दोनों में से अर्जुन के लिए श्रेयस्कर कर्म हो गया कर्म, ये दोनों मोक्ष के हेतु हैं ऐसा बता दिया, पर दोनों में अर्जुन के लिए कौन हो गया श्रेयस्कर हो गया कर्मयोग। तो जब कर्मयोग श्रेयस्कर हो गया भगवान ने बता दिया तो अर्जुन फिर प्रश्न क्यों करता। हाँ हाँ उत्तर मिल चुका है, उसका उत्तर मिल चुका है। यहाँ पर सिद्धि साधन तो हमको इसलिए ठीक मालूम होता है कि सिद्धि में समाधि कर सकते, तो संन्यास जो है ज्ञान पूर्वक संन्यास भी सिद्धि का हेतु हो गया।